ostatnich 30 dni przed obniżką 5199 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1200 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 16 listopada, minęła 13. Agnieszka Drost, zapraszam na serwis Trójki. Skandal w niemieckim domu aukcyjnym. Wystawiono kilkaset przedmiotów i dokumentów więźniów obozów koncentracyjnych. Jeszcze dziś prokuratura ma postawić zarzuty w związku z kierowaniem gróźb karalnych wobec prezydenta. Leśnicy walczą z mitami na temat działalności Lasów Państwowych. Wycinamy mniej niż przyrasta. Coraz więcej głosów krytyki pod adresem niemieckiej aukcji pamiątek po Holokauście. W Neuss na sprzedaż wystawiono ponad 600 przedmiotów i dokumentów więźniów obozów koncentracyjnych. Działania niemieckiego domu aukcyjnego stanowczo potępiła ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Nie godzimy się na to, by pamięć o ofiarach zbrodni była traktowana jak towar. To nie przedmiot handlu, lecz odpowiedzialność moralna, historyczna i ludzka, napisała Marta Cienkowska na portalu X. Międzynarodowy Komitet Oświęcimski chce odwołania aukcji. O samej aukcji Adam Górczewski. Na 12 tysięcy euro wyceniono korespondencję żydowskiej rodziny z Wieruszowa. 85 pocztówek wysyłanych przez rodziców i trójkę dzieci. Dom aukcyjny Feldman opisał jako, tu cytat, rzadkość, bo w 1943 roku żyło niewielu Żydów. 600 euro to cena wywoławcza za dokumenty dotyczące aresztowania uczestnika nieudanego zamachu na Hitlera. Kilkaset euro kosztują też na przykład lekarski opis przymusowej sterylizacji mężczyzny z danymi jego rodziców i dzieci, gwiazda Dawida ze śladami użytkowania, czy list więźnia obozu Auschwitz wysłany do Krakowa. Wiceprezydent Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego Christoph Heubner chce odwołania aukcji. Zarabianie na pamiątkach po zagładzie zarzucają organizatorom aukcji przedstawiciele Instytutu Fritza Bauera z Frankfurtu nad Menem oraz niemieccy publicyści. Dom aukcyjny nie zareagował do tej pory na zarzuty. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. Najprawdopodobniej jeszcze dziś prokuratura postawi zarzuty mężczyźnie w związku z kierowaniem gróźb karalnych wobec prezydenta. Podejrzany to 19-letni obywatel Polski, mieszkaniec powiatu otwockiego. Podkomisarz Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji mówił w TVP Info, że czynności są w toku. On jest w tej chwili podejrzany o przestępstwo z artykułu 190 paragraf 1 kodeksu karnego. To są groźby karalne. Jeszcze dziś z mężczyzną będą prowadzone czynności. Będzie przewieziony do prokuratury rejonowej Warszawa-Śródmieście. Tam prawdopodobnie usłyszy zarzut. No tutaj, co należy podkreślić, policjanci zadziałali bardzo szybko. Nigdy nie bagatelizujemy tego rodzaju sygnałów. 19-latek zamieścił w mediach społecznościowych wpis, do którego dołączył zdjęcie broni i komentarz do zobaczenia Karolku. Komentarz został usunięty. Sytuacja na polsko-białoruskiej granicy stabilizuje się, podaje w mediach społecznościowych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Liczba prób nielegalnych przekroczeń spadła z nawet 100 dziennie do kilkunastu. Mniej jest także aktów agresji migrantów wobec patroli. Od początku roku udaremniono ponad 29 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia. Zatrzymano blisko 300 organizatorów. Dziś Światowy Dzień Ubogich. Z tej okazji Caritas organizuje spotkanie dla ludzi na co dzień borykających się z biedą, bezdomnością i poczuciem wykluczenia społecznego. Brak na opłaty, na wyżywienie. Ciężko koniec końcem związać, jak się to mówi. Mam rentę najniższą, 1260, dzieci dwoje. No jakoś trzeba sobie radzić. Jak ktoś ma jedną emeryturę bardzo małą, na leki płacę po 500 zł, mieszkanie, prąd, gaz, co drugi miesiąc, także na życie mi nie zostaje. Życie to jest naprawdę bardzo ciężkie. Nikt sobie nie zdaje sprawy, że ludzie są na krawędzi ubóstwa. Światowy Dzień Ubogich obchodzony jest od 2017 roku z inicjatywy papieża Franciszka. Leśnicy walczą z mitami na temat działalności Lasów Państwowych. Rozpoczęli więc kampanię informacyjną w gąszczu informacji. W przestrzeni medialnej pojawiają się na przykład nieprawdziwe informacje o tym, że lasów w Polsce ubywa, mówi rzeczniczka Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku Ewelina Szklarzewska. Warto porównać mapy z lat 50. i te aktualne mapy, jak wygląda teren. Leśnicy odbudowali lasy po wojnie. Ta lesistość z blisko 21% wzrosła do blisko 30%. Wszystkie cięcia prowadzone są z konkretnych powodów, żeby utrzymać stabilność, trwałość lasu, różnowiekowość. Wycinamy mniej niż przyrasta. Lasy Państwowe uruchomiły też specjalną aplikację w gąszczu informacji.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Myśliwieckiej. Szanowni Państwo, być może część z Was pamięta, jak przyniosłem do studia fantastyczną książkę, po którą bardzo często sięgam, Marka Gaszyńskiego, Fruwa Twoja Marynara, pod tytuł Lata 40 i 50, Jazz, Dancing, Rock and Roll. To jest wspaniała lektura, myślę, że dla entuzjastów pozycja obowiązkowa. Można po nią sięgać, można do niej zaglądać, nie trzeba jej czytać na raz, absolutnie. Książka opowiada o wspaniałym, pięknym i bardzo ciekawym, złożonym okresie powojennym w muzyce tak zwanej rozrywkowej. Pośród tego krajobrazu końca lat 40., lat 50., przełomu lat 50. i 60. wyróżniają się trzy bardzo symboliczne, wspaniałe postaci. Wokalistek czy śpiewaczek jazzowych, refrenistek. Jane Johnston Shiele, śpiewająca z orkiestrą Zygmunta Karasińskiego. Elizabeth Charles, śpiewająca z Zygmuntem Wicharem między innymi, i Carmen Moreno. Egzotycznie brzmiące nazwiska, egzotyczne głosy, wspaniały dorobek i cała niesamowita historia, tak ważna dla niejednego pokolenia. Mam nadzieję, że część z Państwa słuchających nas dzisiaj pamięta jeszcze te nazwiska. Mam piękną muzykę dla Państwa i wyjątkowy gość już naprzeciwko mnie, ale zbudujmy napięcie, wszystko po kolei, posłuchajmy muzyki. T42, dzisiaj będzie dobry, starodawny jazz w polskim wykonaniu, i ensemble Jana Walaska. We'll be right back. Tak się grało właśnie w latach 50. w Polsce jazz do tańca. Szanowni Państwo, okazja do spotkania jest z jednej strony smutna, ale z drugiej nie jest smutna, dlatego że Carmen Moreno, wspaniała, którą będziemy dzisiaj wspominać, odeszła nie tak dawno, 11 listopada, w wieku 99 lat. Miała piękne, długie, ciekawe życie. A z nami dzisiaj wybitna Anna Serafińska, wnuczka Carmen Moreno. Dzień dobry. Dzień dobry, Janku. Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że znalazłaś czas. Jesteś bardzo zajęta. O tym też porozmawiamy, mam nadzieję. Jeżeli będziesz łaskawa nam trochę opowiedzieć o swoim, zaprosić nas trochę do swojego świata. Proszę Państwa, Anna Serafińska jest wybitną wokalistką jazzową. Jest również wykładowczynią akademicką. Bardzo ważną postacią na Akademii Teatralnej w Warszawie. Ma wspaniały dorobek. Pamiętam Anię z różnych naprawdę genialnych wykonań i scenicznych, i studyjnych. A spotykamy się właśnie z okazji tego odejścia. Pogrzebu jeszcze nie było, prawda? Nie, nie, nie. Pogrzeb. Czy wiemy kiedy? Pogrzeb 26 listopada o 12:30 rozpocznie się w Kościele Środowisk Twórczych na Placu Teatralnym, a potem na Powązki przejedziemy. Dobrze, to będziemy to jeszcze przypominać. Carmen Moreno. 99 lat. Postać ze świata, który wydaje się był tak dawno już, a jest tak piękny i tak ważny dla tak wielu. Mówię tutaj o... Bardzo dużo opowiadam w audycji o tym okresie 45-49, potem katakumby i potem ten 54, 5, 6 rok, kiedy przychodzi nowe pokolenie do głosu. W samym środku tego wszystkiego jest Tyrmand. Są starzy klezmerzy, są młodzi jazzmeni, jest Sopot, Zaduszki w Krakowie, etc., etc. I w samym Festiwal Młodzieży jeszcze. Stodoła w Warszawie, Stodoła, właśnie Tyrmandowa. I w tym wszystkim... Turnieje, tak. I w tym wszystkim... I te przyjaźnie też. Tak. Bo te przyjaźnie to z wszystkich tych wspomnień to tak prześwieca. Opowiedz o babci. Czy to jest bardziej teraz, jak patrzysz na Carmen, czy to była, czy jest twoja babcia, czy to jest ta Carmen Moreno z uśmiechem, z głosem i z tym seksapilem? No, both. No tak. Na pewno nie ma żadnej granicy między tymi dwiema twarzami mojej babci, bo to się wszystko jakoś bardzo poplątało, bo ja nigdy nie byłam w stanie stwierdzić, czy to babcia jest, czy to jest koleżanka ze sceny, czy to jest jakiś wzór do naśladowania. Po prostu w każdej minucie to było inaczej. Natomiast na pewno Carmen Moreno była bardzo nieszablonową postacią. Nieprawdopodobnie energetyczny człowiek, obdarzony nieprawdopodobną radością i wolą życia. Taki, który wielokrotnie musiał przezwyciężyć czasami naprawdę takie poważne trudności życiowe, a mimo to gdzieś miała taką determinację do tego, żeby cały czas to życie garściami brać. Mhm. Nie poddała się, do końca się nie poddała tak naprawdę. Myślę, że gdzie teraz jest, tam wszyscy się cieszą, że ona tam z nimi jest. Ja pamiętam taki koncert, to były na pewno lata 90. Który to był rok dokładnie, może 95, 6, Piwnica pod Harendą w Warszawie. Jabłka i jabłonie. Tak. Taki cykl twój tata tam prowadził to. Tak, a to był w ogóle cykl. Tak, to był cykl, bo tam i Majewscy byli, Miśkiewiczowie, z tego co pamiętam, i myśmy właśnie zostali zaproszeni w trójkę z babcią i z Jankiem jeszcze. Tak, no to był właśnie cykl, Jabłka i jabłonie. Mhm. I to był pierwszy raz, kiedy zobaczyłem Carmen Moreno na scenie, jej ukochanego, jej partnera życiowego. O tym też chciałbym porozmawiać, o tej miłości, przyjaźni, o tej spółce też scenicznej. To jest piękne. Wszystkim bym życzył, żeby tak podążali razem przez te burze i przez te meandry. Przez te meandry. Fantastyczna charyzma na scenie. Tak, w życiu też. W życiu też. Ten ruch, ten swing niesamowity. Nie zapomnę tego. Zresztą Jan Walasek i jego złoty saksofon. Tak, proszę państwa, Jan Walasek, który był jednym z pierwszych powojennych jazzmenów z prawdziwego zdarzenia, improwizatorów, tak był często reklamowany na plakatach. Jan Walasek i jego złoty saksofon. To prawda, złoty saksofon Warszawy, Jan tak, Walasek. Tak, a pod spodem Carmen Moreno, tutaj w książce Marka Gaszyńskiego jest też trochę tak zwanych sztrajfów, czyli plakatów koncertowych. Bardzo państwu tę książkę polecam i tutaj Carmen Moreno na co drugim plakacie. Oni też bardzo dużo jeździli, prawda, po świecie. No bardzo dużo jeździli. Zresztą no, babcia praktycznie od bardzo wczesnego dzieciństwa podróżowała po Europie z rodzicami i mieszkała w różnych krajach jeszcze przed okupacją i w trakcie okupacji. Tak naprawdę dopiero pod koniec wojny przyjechała do Polski. Później było no, kilka lat takiej, że tak powiem, suszy zawodowej i też nieujawniania się z nawet nie jakiegoś bardzo świadomego ze swoją przeszłością, tylko po prostu nie było warunków, żeby tutaj jakoś tak funkcjonować. Natomiast jeździli bardzo dużo w momencie, w którym realia naszego kraju, kiedy już w Carmen Moreno zaistniała na powrót jako osoba występująca na scenie i spotkała się z Jankiem, to chwilę mogli podziałać w kraju, ale potem, wiesz, to było tak, że babcia bardzo słabo po polsku tak naprawdę mówiła. Ten akcent był prześmieszny, to dzisiaj można nawet usłyszeć. Mogła śpiewać repertuar międzynarodowy, co się bardzo nie podobało wówczas i były naciski na to, żeby jednak było po polsku. Więc to było kompletnie wbrew jej naturze i wbrew wszystkiemu. Nie bardzo chcieli schlebiać władzy, w związku z tym, jak się nadarzyła okazja pierwsza, lepsza, to po prostu skorzystali z propozycji takiej, gdzie można grać to, co się kocha, to, co się chce i śpiewać też w tych wszystkich językach, którymi babcia się posługiwała. Z nami dzisiaj Anna Serafińska, która opowiada o swojej babci Carmen Moreno, która odeszła 11 listopada do lepszego świata. Zostawiła po sobie piękną historię, bardzo inspirującą, z której możemy korzystać, do której możemy wracać i się uśmiechać. Dzisiaj słuchamy tanecznego jazzu z okresu powojennego w Polsce. Po 1954 roku naprawdę wystrzeliło to jak wulkan i muszę Państwu powiedzieć, że chyba coś się ruszyło, bo Warszawa i nie tylko Warszawa zaczyna znowu tańczyć i zaczyna tańczyć również do muzyki swingowej. I to jest piękne. To jest oczywiście cały czas w pewnym sensie dzisiaj egzotyczne, a przecież było codziennością kiedyś i pośród tej codzienności między innymi Carmen Moreno ze swoimi koleżankami i kolegami, z całą tą ferajną niesamowitą. W zasadzie dlaczego Carmen Moreno? Skąd ona się w ogóle wzięła, Aniu? No właśnie, Carmen to jest jej imię nadane podczas chrztu. Tak. Ponieważ Carmen miała matkę Hiszpankę i ojca Polaka. Natomiast Moreno to było nazwisko i to całkiem niedawno odkryłam, bo nie wiedziałam, bo to gdzieś mi się tam przewijało w informacjach o tych przodkach babci, ale odkryłam całkiem niedawno, że dziadek Carmen Moreno to był Andrzej Moreno, tak był wpisany w tłumaczeniach dokumentów, jak oni tutaj przyjechali do Polski, to trzeba było przetłumaczyć wszystkie dokumenty i to był Andrzej Moreno, więc ja myślę, że tak jak w Hiszpanii po prostu się wykorzystuje bardzo często no tak, któreś tam różne człony tak. Imion i nazwisk tych takich bardzo rozległych swoich przodków, tak Carmen Moreno, Carmen się pojawiła u matki jako jedno z imion, Paulina, coś tam, coś tam. Gdzie coś ona tam, się Carmen, urodziła? Tam. Babcia? Tak. Babcia urodziła się w Hamburgu, w dzielnicy Hamburga Altona. To jest, niektórzy piszą Altona, ale to nie jest miejscowość, która ma do dzisiaj jakąś tam odrębność, tylko to jest po prostu niemiecki Hamburg. I była córką Polaka. Polaka i Hiszpanki. I Hiszpanki. I jak oni się, jak rodzice, czyli pradziadkowie, jak oni się poznali? No, pradziadkowie poznali się w cyrku, ale nie na widowni w cyrku. Tylko w pracy. W pracy w cyrku, ponieważ babcia Paulina no, pochodziła z rodziny z tradycjami. Mało wiem o tym, jak to było wcześniej, ale pochodziła z rodziny z tradycjami tanecznymi i uprawiała akrobatyczne tango. Natomiast dziadek, też dokładnie nie znam tych szczegółów, ale wiem, że uciekł z domu jeszcze przed 18 rokiem życia i znalazł się we Francji, tam się poznali, ponieważ zaciągnął się do takiej pierwszej podstawowej jakiejś pracy, chyba przy czyszczeniu zwierząt, z tego co pamiętam, właśnie do cyrku. Co za filmowa historia. To jest filmowa Wiesz, historia. Wiesz, że o Carmen Moreno Absolutnie. Można by... Wiem i powinien taki film powinien. Powstać. Genialny, fabularny. Tylko trzeba byłoby kogoś, kto ma nieprawdopodobną intuicję muzyczną, bo no tak. To było życie po prostu przepełnione muzyką. I jakby takim drive'em, który trzeba zrozumieć. Czyli cyrk, czyli... No dobrze, i ona przychodzi na świat gdzieś w trasie po prostu, tak? Tak, no bo oni byli cały czas po prostu na kontraktach. Tak, zresztą... I dlaczego znaleźli się w Polsce? W Polsce... I kiedy znaleźli się w Polsce? Czy to było przed wojną? W Polsce to było... znaleźli się, wiesz co, właśnie to jakby... Wcześniej miałam jakąś informację taką, że to już było po 1945 roku, po zakończeniu wojny. Tymczasem znowu niedawno wpadły mi w ręce dokumenty, z których wynika, że babcia Paulina jakoś już w styczniu 1945 roku się ubiegała o coś w Polsce, czyli jakby wychodzi na to, że oni już pod koniec 1944 musieli po prostu tutaj do tej Polski zjechać. Babcia Ciekawe. Zawsze mówiła, Carmen, że oni się musieli spakować, bo wtedy chyba mieszkali w Berlinie, w teatrze. i musieli się spakować po zbombardowaniu po prostu tego teatru. No i jedynym adresem takim, który był, który im się wtedy wyświetlił, no to był w głowie jako plan oczywiście, to był adres rodziny ojca, babci w Mysłowicach na Śląsku, które wcześniej były niemieckie, bo, bo one nie były wtedy jeszcze polskie, tylko dopiero jakby po zakończeniu wojny. Natomiast tak postanowili, że w związku z tym, że już w Niemczech się dłużej nie dało funkcjonować, to przeprowadzili się do Polski, gdzie ojciec babci bardzo szybko w jakichś niewyjaśnionych okolicznościach po prostu zginął. Są różne legendy rodzinne na ten temat, jak to było. Natomiast nikt niczego, żadne dokumenty nie potwierdzają żadnej wersji. Ja nawet kiedyś szukałam w IPN-ie, bo jedną z wersji było to, że Sowieci go po prostu zabrali i chyba rozstrzelali, bo to babcia opowiadała też taką historię, że przyjechał dziadek w... Jak to na tym późnym etapie wojny się kupowało różne ubrania, jakie były, miał jakieś oficerki niemieckie czy coś takiego. Po prostu ubranie, które zdobył na tak zwanym wolnym rynku. Tak. No i ktoś go zadenuncjował, że jest po prostu niemieckim oficerem i go chyba wtedy Rosjanie wzięli. I tyle. Ale czy to jest prawda, tego nie wiem. W każdym razie znaleźli się na Śląsku. Tak. I ojca zabrano. Więc babcia z matką, które nie mówiły po polsku ani słowa, chyba wtedy jeszcze, zostały same. Co za historia. W obcym kraju, tak, z tą profesją taką, powiedzmy, nie bardzo pożądaną, tak, w tych realiach, w jakich się im przyszło tutaj znaleźć. Także... Będziemy kontynuować tę opowieść. Tak. Anna Serafińska... proszę Państwa, dzisiaj opowiada o babci Carmen Moreno. 26 listopada będzie pogrzeb. Tak. Kto ma ochotę, może przyjść. Będziemy jeszcze o tym mówić dokładnie, kiedy idzie. Nagrałyście razem trochę muzyki, prawda? Nagrałyśmy i pograłyśmy. Tak. No właśnie, byłaś z nią na scenie, byłaś z nią w studio. To też mnie bardzo ciekawi, jak z perspektywy artystki, wiesz, z dorobkiem dojrzałej artystki, z dzisiejszej perspektywy patrzysz na babcię, partnerkę sceniczną. To mnie bardzo interesuje. O to cię zapytam zaraz. Dobra. Posłuchajmy. Proszę Państwa, ten numer w bardzo wielu wersjach w naszej audycji od lat, Bajmir Bizdusheyn, Shlomo Sekunda, napisał muzykę. Jest to jeden ze standardów absolutnych wszechczasów. W Polsce słowa Andrzej Włast, czy ty wiesz, mała mis. To było to najbardziej znane. Jeszcze jest drugi polski tekst, zaraz mi się przypomni. W każdym razie nagrałyście to Anna Serafińska i Carmen Moreno i potem posłuchajmy jeszcze Carmen Moreno, I'll never say never again. Posłuchajmy tych dwóch numerów pod rząd i wracamy do Państwa z dalszym ciągiem opowieści o tej fantastycznej artystce, jaką była Carmen Moreno. All of the girls I've known, and I've known some, until I first met you, I was lonesome. Oh, I can do this. And when you came inside, dear, my heart grew light, and this old world seems new to me. You're really swell, I have to admit you. Admit you. Deserve expressions that really feed you. Oh, feed you. And so I've racked my brain hoping to explain all the things that you do to me. By mere business shame, please let me explain. By mere business shame, you grant. By mere business shame, again I explain, it means you're the first in the land. I could say Bella, only helps me tell you how grand you are. Oh, I've tried to explain by mere Mr. Shane. So kiss me and say you understand. Pierwszą po odwilży imprezę jazzową Leopold Tyrmand firmował własnym nazwiskiem. Leopold Tyrmand ma zaszczyt przedstawić Jam Session numer 1. Mhm. Koncerty odbyły się 5 i 6 marca o godzinie 19, a wystąpił cały podstawowy kwintet zespołu Melomani. Andrzej Idon Wojciechowski trąbka, Jerzy Duduś Matuszkiewicz sax alt, klarnet oczywiście również, Andrzej Trzaskowski fortepian, Witold Kujawski kontrabas, Witold Dentoks Sobociński perkusja, tak. Gościnnie na saksofonie tenorowym grał Jan Walasek, na perkusji Janusz Mrek Byliński, a śpiewała Carmen Moreno. 55, nie? Tak. Jam Session numer 1, jedna z tych milowych. Imprez w historii powojennej muzyki w Polsce. Carmen Moreno, słyszeliśmy tutaj wspaniałą improwizację. Tak jest. Bo Carmen, jak mówisz, uwielbiała Elle, tak? Elle uwielbiała, to był jest wzór absolutny. No tak. I skończyliśmy na tym, że mamy ten powojenny zawiły okres. W międzyczasie zajrzałaś, czy masz to otwarte? Mówisz o prababci? Tak. Już otwieram, bo tam się komputer trochę zbiesił się, ale to sobie poradzimy z tym w naszych sprawach. No dobrze. W każdym razie pytanie jest następujące. W którym momencie oni się poznali z Janem Walaskiem? No właśnie jakoś tak przy okazji właśnie tych, bo Janek reprezentował Kraków. Tak. Na tym etapie. Tak. Babcia reprezentowała Śląsk. Tak. Ponieważ to były właśnie czasy tych takich bitew zespołów. Absolutnie. I Jam Session number one. A myślisz, że... Ono tak jednoczyło właśnie tych wszystkich ludzi. Oni już jakby na tym jam session to się znali chyba. Nie pamiętam, jak to było, jeżeli chodzi o Hala Gwardii, bo to też był 55. Ten turniej jazzu w Hali Gwardii i Jam Session number one. W Hali Gwardii jeszcze gdzieś tam babcia grała z kimś innym, a chyba z Wicharym. Uh-huh. A tutaj już z Dudusiem, bo to kolejność była taka, że najpierw był Wichary, potem był Duduś. Tak. I u Dudusia chyba właśnie ten Janek czasami grywał i to mogło być tak. Myślisz, że to, że była na Śląsku, miało wpływ na jej karierę? Ponieważ to był bardzo taki mocny region. Tam był Wichary, tam były te niesamowite różne konkursy. Maria Koterbska wspomina, że gdyby nie ta atmosfera na Śląsku, to prawdopodobnie do piosenki by nie weszła. Tak samo Natasza Zylska. To jest jakiś taki... No i ta Carmen Moreno też na Śląsku. No Śląsk bardzo umuzykalniony. Od zawsze tam trzeba wiedzieć, że do dzisiaj jest tradycja orkiestr dętych górniczych. Tak. Jest, z tego co pamiętam, w Zabrzu chyba taki nawet festiwal orkiestr dętych. I to się cały czas jakby kultywuje. Miałem nawet przyjemność tam kiedyś na tym festiwalu. Ja na festiwalu nie, ale... Bardzo polecam, ale naprawdę. Tak, ale pamiętam, jak jeszcze, jak mieszkałam na Śląsku, jak pochody chodziły pierwszomajowe, to po prostu w tych orkiestr było tam mnóstwo. Natomiast myślę, że miała ogromne szczęście, że się znalazła w takich realiach, w których mogła jakkolwiek zafunkcjonować, ponieważ babcia już jakby na tamtym etapie świetnie też mówiła po niemiecku, po francusku, ale to było bezużyteczne w tych okolicznościach. Natomiast tak mogła się w ogóle tutaj porozumieć z kimkolwiek i wchodzić w język i w tę kulturę. Natomiast to nie było tak od razu, dlatego że ona przez kilka lat pracowała. Też ostatnio znalazłam jakąś legitymację handlową. Pracowała w Sosnowcu. Pracowałam jako... Mogę? Tak. Pracowałam jako ekspedientka jako w sklepie w Sosnowcu. Na Targowej. I kiedyś właścicielka sklepu powiedziała: Carmen to jakieś głupie imię. Będziesz się teraz nazywała Krysia. Pani Krysia. Tak. Na naszej ulicy mieszkała dziewczyna, narzeczona perkusisty zespołu Wicharego, który miał próby przed swoim inauguracyjnym koncertem. Nie chciałam iść, ale ta koleżanka mnie namówiła. Gdy poszłam na próbę, coś zaśpiewałam, zatańczyłam, to oni niemal pospadali z krzeseł i od razu chcieli mnie zatrudnić. Mój mąż był łasy na pieniądze i pozwolił mi śpiewać, ale broń Boże, pod jego nazwiskiem. To ja mu powiedziałam: ja mam bardzo dobre nazwisko i twojego wcale nie potrzebuję. No i znów byłam Moreno, ale nie Carmen Sita, jak za dawnych dziecięcych czy młodzieńczych lat, tylko już dorośle Carmen. Miałam nuty z walizeczki, która została ze starych czasów i śpiewałam m.in. All of Me, I Can Give You Anything But Love i tak dalej, i tak dalej. To są wspomnienia Carmen Moreno, cytowane przez Marka Gaszyńskiego w książce. No, aż tak ostro tam o dziadku prywatnie nie było. To jest takie trochę podkolorowane, no tak, bo wiadomo, zapewne, że Janek Walasek był drugim mężem babci. Natomiast to też babcia opowiadała, że z tą koleżanką ona jeździła do pracy po prostu. One tramwajem jeździły z Mysłowic do Sosnowca i tak sobie pogadywały o różnych tam rzeczach, jak to się w drodze do pracy rozmawia. I to w takich okolicznościach ona jej powiedziała właśnie o tym, że są przesłuchania. Babcia się wahała, no bo już była żoną, miała dzieci. I to nie było łatwe wszystko, no ale taka młoda przecież cały czas. No tak. No tak, tak. Ale to były inne realia w ogóle wtedy. To jakby to było bardzo krótko po wojnie. Świat był szary, to był świat gasnącego, znaczy on był, akurat wtedy to już był taki trochę euforyczny, bo to było po stalinizmie. Tak. Ja to zrozumiałam, wiesz, jak przygotowywałam koncert na 90. urodziny babci, ten koncert się odbył w Teatrze Muzycznym w Gdyni przy, jakby w ramach festiwalu Ladies Jazz. I wtedy się przekopywałam też przez te różne wycinki, które mamy prasowe i przez te dokumenty, które w domu są dostępne. I oszalałam tak naprawdę w momencie, w którym zrozumiałam, co to była za skala. Jak czytałam na temat, na ten temat, że oni zwyciężyli już z Jankiem wtedy w 68 na NEP Stadionie w Budapeszcie taki międzynarodowy turniej jazzowy i że tam było 100 tysięcy ludzi i że tam była taka euforia, że ci wszyscy ludzie palili gazety podczas ich występu. A jak im się gazety spaliły, to zaczęli palić swoje krawaty. W związku z tym ochrona tego stadionu poprosiła, żeby oni nie bisowali, bo się bali po prostu o bezpieczeństwo. Ale jak uzmysłowiłam sobie, co to była za skala, to sobie pomyślałam, kurczę, to jest jednak zupełnie inaczej niż to, jak my w dzisiejszych czasach konsumujemy tę muzykę, bo to była taka eksplozja radości po wielu latach stłamszenia, zgaszenia, szarzyzny i takiego bardzo tępego, ciężkiego buta. Absolutnie. O tym zresztą bardzo można dużo dowiedzieć się między innymi z książki Marka Gaszyńskiego, bo właśnie to, o czym mówi Anna Serafińska, czyli ta euforia, ten entuzjazm, ten wybuch całego pokolenia i do tego jeszcze Festiwal Młodzieży, 55. rok. To wszystko tworzy niesamowitą historię, w której jest wiele odpowiedzi na pytania o nas dzisiaj, o konsekwencje tych lat 50. na pokolenie, na wydarzenia lat 60. i tak dalej. Proszę Państwa, Carmen Moreno, mam tutaj jeszcze kilka fragmentów recenzji z tamtych lat i jej występów. Z nami dzisiaj Anna Serafińska, wnuczka Carmen Moreno, wspaniała wokalistka jazzowa. Dziękujemy, Aniu, że jesteś z nami i troszkę opowiadamy. Posłuchajmy muzyki. Może posłuchajmy teraz Carmen Moreno. Może na początek weźmy, jeszcze mamy chwilę dosłownie w tej godzinie. Oczywiście zapraszam Państwa na kolejną godzinę naszej audycji. Zostańcie z nami. Posłuchajmy teraz Carmen Moreno, Para Vigo Me Voy. Hay que la conga no vuelve más para Vigo me voy mi negro dime adiós anda bongo se toca, que estoy medio loca por bailar. Para vivo me voy, mi negro dime adiós, que la conga ya se va para nunca más volver a sonar. Para vivo me voy. La conga, ay Dios, vamos que ya suena el bongo, las maracas suenan ya y ya repica el timbal, mi negro vamos detrás, ay que la conga no vuelve más. Para Vigo me voy, mi negro dime adiós. Anda bongo cerro toca, que estoy medio loca por bailar. Para Vigo me voy, mi negro dime adiós, que la conga ya se va para nunca más volver a sonar. Para Vigo me voy. Mr. Sandman, oh bring me a dream, make her complexion like peaches and cream, give her two lips like roses in clover, then tell me that my lonely nights are over. Oh Sandman, I'm so alone, don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam, Mr. Sandman, bring me a dream. Sandman, please bring me a dream, make her complexion like peaches and cream, give her two lips like roses in clover, then tell me that my lonely nights are over. Oh Sandman, I'm so alone, don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam, zapraszamy do reklamy. Tymczasem w RTV Euro AGD. Kupując na raty, do maja nie płacisz. 30 rat 0%. RRSO 0%.